الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 72 73 74 75 76 دریم سپارہ سورة آل عمران آیت نمبر 72 73 74 75 76 د دینه مخکې سبق کې اهلی کتاب یهود او نصارا داغوی او خرابی بیان شو، داغوی اسلام دشمنی کوشش پیدا کو چې خلق د اسلام نه واړی، پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ایمان رو نړی. د هغې دپاره به هغوی وقتاً په وقتاً سازشونه جوړول او الله پاک په وقتاً په وقتاً د هغوی سازشونه ناکامه کول. اسلام ته به خلق جوق در جوق داخلېدل، د دوی دشمنی او بغض او حسد به نور زیاتېده. د دلایلو په میدان کې دوی شکست خوړلی و، هیڅ دلیل دوی سره نو چې عیسی علیه الصلاة والسلام خدای ثابت کی، یه د خدای زوی ثابت کی، مریم بیبی خدای ثابت کی. نو دا پی در پی شکستونو خوړلو نه وروستو دوی یو بله حربه شروع کړه، مشوره وکړه چې موږ به څه کسان تیار کو او هغه به ولیږو پیغمبر علیه السلام له مسلمانانو له هغوی به ایمان راوړي، سار به لاړ شي ایمان به راوړي. خلکو کې به چرچو کې چې دونه یهود لس کسه شل کسه دیرش کسه دا مسلمانان شوي، ورځ به مسلمانانو سره تیره کړي چې کله ماښام شي نو بیا به اسلام پرېږدي، دوباره به خپل دین ته راشي. خلک په تپوسو کې هلکه ولې څه چلو شو چې تاسو هغه دین پرېښود؟ سارم ایمان راوړه او اوس بیا چې دی نو خپل دین ته راوړی دی. نو موږ به ورته ده ووایو چې موږ هغوی سره روس تېره کړه، هېڅ خیر هم پکې ونه لیده. مسلمانانو کې څه خیر دی؟ اسلام کې څه خیر دی؟ څه داسې نوي څیز موږ ونه لیده چې هغه موږ قبول کړی وي او موږ په دې ایمان باندې قائم پاتې شوي وي، د هغوی په هغه دین قائم پاتې شوي وي. نو موږ خو عالمان دي، ټول پوه خلک دي، اهل کتاب خو پوه خلک و، عالمان. چې موږ ماښام ووړو د دغه دین نه، نو دا کم خلک، کمزوري ایمان والا خلک چې اسلام طرف ته را روان دي، د هغوی زړه کې به یو شک پیدا شي چې وګوره دا پوه خلک عالمان خلق د تورات او د انجیل عالمان دوی ته په دې دین کې څه خواږه ښکاره نه شو. نو زموږ څه کار دی چې ایمان راوړو؟ خو څه چل به وي که نه؟ هسې خدای خلکو ایمان پرې ده، ایمان خو یې راوړی. د خلکو په زړونو کې به یو شک پیدا شي، اسلام به مشکوکو ګرځي. دا یو سازش یې تیار کړ، او د دې دپاره یې څه مخصوص کسان تیار کړل. خو زړه کې یو یرم وه، ځکه د اسلام حقانیت، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان او د هغه حقیقت هغه خو دوی ته معلوم و. نو دوی زړه کې هم یرېدل چې هسې نه چې مونږ دا کسان ورولېږو او هغوی پیغمبر علیه السلام سره روس تېره کړي، نو هغه په صحبت کې خو چې یو منټ تېر کړو نو بس بیا به اوړي. اوس چې دوی ورسره ټوله روس تېره کړي نو خامخا هسې نه چې دوی رانه واوړي، لینے کے دینے نہ پڑ جائے. نہ پدی میرے دل نہ کم کسان چی تیارول، نہ اغوی تا بار بار دا تعلیم ورک، دا اغوی ذہن تے دا خبر وروا چولا چی گور خیال کرے اغسر یو سحر دے جادو دے، اسی نہ چی تاسو پاغی کی راشے دا اغو پہ خبرو پہ چکر کی راشے او ایمان کلک زلطاو نگرزوے. زمان دین دا ګورې حق دین دی، یهودیت نصرانیت دا حق دینونه دي. نو هسې نه چې تاسو خپل دین پرېږدئ تر کومې پورې چې ستاسو دین یې نه منلې، خیال کوئ چې تاسو د هغوی دینونه نه منئ. دا د زړه تختې ولا صفا کوله چې بالکل صفا شي، هسې نه چې د اسلام هغه نقوش په هغې باندې نقش. سره د دې یارې کسان یې تیار کړل او وروی لېږل، دا سازش. خو الله د هغوی هغه سازشونه هم ناکامه کړل. څومره سازشونه چې د اسلام خلاف کړي دي دې خلکو، الله هغه ناکامه کړي دي، ځکه اسلام حق دین دی. حق چې یو ځل ښکاره شي، د اسلام مثال د رڼا دی، او رڼا چې راشي تیاره ختمیږي، خود به خود به تیاره ختمیږي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د اسلام نه مخکې د یهودو لوی عالم و، مدینه منوره کې اوسېده. یهود مدینه کې اوسېدل. یو ځل یې اراده وکړه چې دا اختر دی، او د اختر مونځ د خپل پلار نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جماعت ته وړم، کور ته وړم، یعنی حرم شریف کې، مسجد حرام کې به مونځ وکم، اختر به هلته مناوکم. د مدینې منورې نه راروان شو، مکې مکرمې ته راغی. پیغمبر علیه الصلات والسلام هم حج ته راغلی، هلته و. کله چې دی د حج نه فارغ شو، پیغمبر علیه الصلات والسلام یو جماعت و هغې کې تشریف فرماو. عبدالله ابن سلام چې لا مسلمان شوی نو دیم راغی پیغمبر علیه السلام سره، څه ملګري ورسره و راغی ودرېد. پیغمبر علیه السلام ورته وکتل، وې ته عبدالله ابن سلام یې، د یهودو عالم یې؟ وې او وې په تورات کې زما صفتونه چې ته تا لیدلي وو لیدلی دي دي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه غلی شو، او پیغمبر علیه السلام ته ووی، وی ته راته لږ د الله صفت خو بیان کړه، چې تا ته کوم کلام نازلیږي هغه کلام صفت خو لږ وکړه. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته هغې وخت کې سوره اخلاص نازل شو، جبریل علیه السلام راغی، قل هو الله احد. پیغمبر علیه السلام ورته ولس، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عبد الله ابن سلام چې دا صورت واورېده، د الله دا صفتونه واورېدل، سمدستي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کلمه وویل، یا رسول الله کلمه راته ووایه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده. مسلمان شو، خو خپل اسلام یې پټ وساته. مدینې منورې ته واپس راغی، هلته اسلام پټ کړی، چاته یې غږ نه کړو. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ، مدینه منوره ته نبی ا دې راغی مسجد نبوی ته بیا داغه اسلام اظهار وک اسلام د مخ کې قبول کړ نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا شان و چې هغه سره ملاوېدل مخامخ کېدل او چې بیا د علم او د پوهې خاوند به ملاوېدل او سمدستي اسلام قبلول نو دوی دا سازشونه خو به کول اهل کتاب و یهود و نصواره و لیکن الله به هغه خپلو سازشونو کې راګیرو دې ځای کې خدای پاک د دوی د هغه سازش ذکر کوي چې دوی سازش جوړ کړ خو الله چې دی نو هغه ناکامه کړل مسلمانان خدای پاک حفاظت فرمایه او مسلمان اسلام نورم ترقی وکړه د دوی سازشونه بر وس تر وځه ناکامه کېدل او اسلام به ترقی کوله وقال طائفه اوی یو ډلې من اهل الكتاب د اهل کتابونه آمنو ایمان راوړی بالذی په هغه کتاب باندې انزله چې نازل کړی شوی دی علی الذین په هغې کسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی د مسلمانانو ته چې کوم کتاب قرآن مجید راغلی دی په دې باندې ایمان راوړی وجه النهاری په اول دروس کې سهار ټیم کې ایمان راوړی وکفرو آخره او کفر وکړئ انکار ترې وکړئ په آخر دروس کې ماښام کې بیا کافر شي هی چې مونږ بس دا دین خوښ نه شو لعلهم یرجعون خایږي دوی ته واپس دا کوم چې نوې نوې خلک مسلمانیږي او روان دي اسلام طرف ته نو د هغوی په زړه کې به یو شک نو چې دا چا ایمان قبول کړی دی هغه به هم څه شک پیدا شي هغوی به هم واپس شي خو نور خلک خو به نه راځي که نه دا دین به مشکوک شي دین اسلام قرآن مجید چې د الله کتاب دی دا به مشکوک شي خو هغه زړه کې چې کومه یره وه نو هغه هم ښکاره کوي خپلو مرګر چې کوم تیارول هغوی ته وي ولا تؤمنو تاسو ایمان مروړی الا مگر لمن تبع دینکم هغه چا د باندې چې ستا تابعداري وکړي د دین ستاسو که ستاسو د دین تابعداري وکړه نو بس بیا ټیک ده بیا تاسو هم تابعداري وکړي خو که چېرته هغوی ستاسو دین چې دی نو دا حق دین دی ګورئ خیال کوئ غرض یې دا قل اوایه ورته ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ان الهدى هدى الله بېشکه هدایت هغه هدایت د خدای سره هدایت خدای پاک چاته کوي هغه سازشونو کې دغه هغه نه راځي هغه چې دی نو حق دین قبلی ان یؤتا او بل دا چې ورکړی شوی دی احد یو کس ته مثل ما اوتیتم په مثل د هغې چې تاسو درکړی شوی ګورئ تاسو د دې کتاب نه اخر انکار ولې کوئ ایمان پرې ولې نه راوړئ خو چې څنګه موسی علیه السلام ته تورات ورکړی شوی و عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی شوی و نو خو دا هم پیغمبر دی او دا د خدای کتاب ول الله ورکړی دی نو بیا تاسو ولې د دې نه انکار کوئ دا منځ کې قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم دا یو زیاتی جمله راله اوس هغه خبره او یحاجوکم عند ربکم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ورپسې څه ده او یحاجوکم عند ربکم یا به حجت قائم کی جګړه به کوي تاسو سره د الله په نیز باندې چې تاسو خو د علم خاوندان وې د پوهې خاوندان وې او بیا هم تاسو ایمان راونړ نو بیا به د قیامت په ورځ تاسو سره جګړه کوي قل ته ورته ووایه پیغمبره ان الفضل بید الله فضل دا د الله په لاس کې دی غوره والی دا د الله په لاس کې دی عزت دا د الله په لاس کې دی شرافت دا د الله په لاس کې دی یؤتیه من یشاء ورکی یې هغه چاته چې خوښی شي بس د یهودو نه د عیسایانو نصوارو نه الله پیغمبري واغېسته قریشو ته یې ورکړی اوس په دې تاسو ته څه اعتراض دی دا خو د الله ورکړه ده یو نه یې اخلي او بل نه یې ورکړي والله الله پاک واسع فراخ دی فضل ده د علیم او عالم دا یو سازش نه دی چې دا ناکامه شو کافرو څومره سازشونه کړي دي ابو جهل د اسلام غټ دشمن دا د قریشو سرداران شیطانان دی را جمع کړل یو سازش یې جوړ د پیغمبر علیه السلام د مرګ کوشش یې وکړ او دا سازش یې جوړ کړ چې کله دې مسجد حرام ته جومات ته راشي او مونځ کوي او سجدې له لاړ شي نو بس یو غټ کاڼی به راوالي او په هغې به ولدا وروبه غورځو پې او بس ختم دی کړو مړ به قیصه به ختمه شي ابو جهل پیغمبر علیه السلام انتظار کوو پیغمبر علیه السلام راغی په مانځه باندې ودرېد د ځانه نه دی خبر چې کله سجدې له لاړ ابو جهل یو غټ غټ چې هغه ته یې په دوه درې کسه ورپه شاک اوچت یې کړ او پیغمبر علیه السلام لې راخلاصو د هغې نه مخکې الله پاک امداد راغ هغه ګټې د شانه وغورځېد د لاسونه وغورځېد لاړ بل طرف ته پرېوت او د ده د لاس چې بره سټ سره داسې ده نیولي وو هغه ګټه یې پرې نیولې وه هغه لاسونه یې سټ سره شل پاتې شو همدغسې مړه شو هغه لاسونه او دی سټ ته یې ورغورځېدلي. چې کله پیغمبر علیه السلام سلام واړو دی ورته ولاړو یا رسول الله ای محمد د خدای دپاره الله ته سوال وکړه او زما په حق کې دعا وکړه چې الله مې ټیک کړي دا لاسونه مې داسې شوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحمة للعالمين ده رحمته وده شفقت مجسمة الله تعالى سجد كبير يا الله ده مراد تركي خدا شفاء ولا وركي الله تبتاك الله ده پیغمبر علیه السلام پا دعا بانده جوك ده ابو جهل نخلقو تپوسو كوي سچا لو شو تاقو بل بل سشو روك لك هغه ورته ما چې کله پیغمبر علیه السلام باندې غزار کو نو یو دومره غټ اوښ چې دومره غټ اوښ چې ته ما نه و لیدې هغه زما د هغه تر مخه راغی منځ کې راغی د هغې د یارې ما نه ګټه وغورځېده او پیغمبر علیه السلام بچ شو. پیغمبر علیه السلام وی دا اوښ نو دا حضرت جبرائیل زما امداد له راغلی و هغه زما امداد و که د الله په حکم دا څومره سازشونه دي کړي دي د مسجد زرار په شکل کې دغسې د یهودو قبیلې ته پیغمبر علیه السلام تللی و دیوال د راغورځولو کوشش یې پرې کړی د دیوال نه پرې د ګټې راغورځولو د مرګ کوشش یې کړی و په خیبر کې ورته زهر ورکړی شو داسې نور ډېر سازشونه خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله امداد کړی دی د اسلام الله امداد کړی دی او حفاظت یې کړی دی اسلام له خدای پاک غلبه ورکړه او دوی خدای پاک مغلوب کړل او ناکام کړل. والله الله پاک واسع فراخ دی فضل ده د علیم او عالم دی یختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء هغه چې خوښی شي. والله الله پاک ذو الفضل العظیم خاوند د فضل لوی دی الله رحم دی چا باندې وشي هغه له ورکي چاله لږه ورکوي چاله ډېره ورکوي چاله عزت ورکوي چاله ذلت ورکوي څوک بیمار کی چاله شفا ورکوي څوک غریب کی څوک مالدار کی څوک د تخت را گزار کی فقیر او ملنګ کی ملنګ راولي په تخت کې نه دا د الله یو قانون دی دا الله یو نظام دی داسې روان دی. د دې نه وروسته آیات کې ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار دا د یهودو اهل کتابو سازشونه و دا خوی خرابې خدای پاک بیانولی خو قرآن دا د انصاف او د عدل کتاب چې چا کې څه خوبی وي صفت دی نو هغه هم بیان کړی دی د صداقت نه ډک کتاب دی دا نه چې ټول اهلي کتاب خراب وګورئ دا اوس چې مونږ سبق شروع کوو نو الله وفرمایل وقال طائفة من اهل الكتاب بعض د اهلي کتابونه ټول داسې نو یعنی بعضې ښه خلک هم پکې اوس د هغه ښو خلکو صفت خدای پاک بیانوي یعنی بعضې پکې داسې خلک دي چې هغه دیانتدار دي امانتګر دي ډکې خزانې ولا ورکه لکونه او کروړونه ورسره امانت کېده یوه یوه پیسه به تاله درکوي واپس خیانت پکې نشته امانتګر دي دیانتدار خلک دي نیکان او صالحان خلک دي او بعضې پکې داسې هم شته که ته وله یوه روپۍ ورکړې چې دا راله امانت کېده هغه یوه هم دنه وخوري دا به یې نه کړي ه که ته ورته په سر هر وخت ولاړې نو کېدی شي بیا درکړي خو دا ده چې مشکله ده کېده ده یعنی غرض دا دی چې الله وایي دې کې ښه خلک هم شته دې کې بد خلک هم شته ټول داسې خراب نه دي. ومن اهل الكتاب بعضې د اهل کتابونه من هغه څوک دي ان تأمنه بقنطار که تی امانتګر کې په خزانو باندې یؤدیه الیک نو ادا به کړي تا ته هغه خزانه به دله غونډه درکړي هغې ته به زړه ښه نه کړي امانتګر دي دیانتدار خلک دي. ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک دي ان تأمنه که ته امانتګر کې دلره بې دینار په یوه روپۍ سره لا یؤدیه الیک ادا به یې نه کړي تا ته هغه یوه روپۍ باندې به هم دنه غلی شي الا ما دمت علیه قائمه مگر چې همیشه یې ته په ده باندې ولاړ چې هر وخت یې کوسې ته ولاړې او دروازه ورته ډبې چې قرض خو مې راکړه هغه یوه روپۍ خو مې راکړه نو بیا به یې درکړي ګینې ورکولو ته تیار نه وي دومره خیانتګر خلک دي غاصبان خلک الله وی دا ولی دا هغې یو وجه وه دا خیانتګري پکې ولې وه اهل كتاب ډېر خیانت ګر خلق، خپل پیغمبرانو سره خیانت کو، الله سره خیانت کړی، خپل کتاب سره خیانت کړی، خپل خواهشاتو پسې روان، او خپل ځان د پیغمبرانو اولاد ګڼه، ځان ته نیکان او صالحان وي او په حقیقت کې ونه، او بیا به دا خبره کوله دې مونږ خدای عالمان پیدا کړی د پیغمبرانو اولاد یو، مونږ له خدای دنیا کې میزت را کړی دی، اخرت کې هم را کړی دی، نو که مونږ د امیانو دا مالونه خورو دا خدای پاک زمونږ دپاره جایز کړي، که د چا پټي ته ورشو او فصل یې اوریبو نو دا مونږ ته خدای ویلي چې خدایه دوی دا مالونه ستاسو دپاره حلال دي، که د دوی دولت باندې مونږ قبضه کوو نو مونږ ته الله ویلي دي چې خدای د دوی دا مالونه خورئ تاسو ته اجازت دی، الله باندې به دروغ ذلک، دا بددیانتي دا خیانت پکې ولې و؟ بأنهم بشكل دوي تيو قالوا وي بدوي ليس علينا نشتا فمون باندي في الأميين في أموال الأميين فمالون دا أميانو كي كمون دا دوي دا مالون أخرو سبيل سجرفت سنيول مؤاخذة نشتا مون بخده نميسي پا دي بان هذا دروغ الله وتكلوي بي ويقولون وي بدوي على الله الكذب فخده پاك باندي دروغ وهم يعلمون او دي خپو يدل پدې باندې کدا مون غلطه کو په الله دروغ وایو، لیکن هغه خپل نفساني اغراض د پاره ادي بدا چل کو خیانت ګر عزت مند امانت ګری پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به کافرو امانتونه یې خودل، یوه یوه پیسه به ورته واپس کوله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبری و تلا نو ملو امین باندې مشهور امانتگر به و تخلقو وی داغه امتیان پکار دی چاغیم امانتگر شی، صحابه کرام طول امانتگر خلقو دیانتدار خلقو، چه زمون پیغمبر امانتگر دی صحابه کرام امانتگرو، پکار داده چه مسلمانانو که امانتگری پیدا شی، نم سبا ده خیانت ډېر شوی دی، مال ته خلک زړه نشي نیوی، قرض به وله ورکړي بیا به ورپسې ځې راځي، قرض اړو نن سبا څوک واپس کوي نه، حلال یې ګڼي ویې خوري دی چې لږ ضرور وي بالکل یې ته څوک نشي یادښتی، حالان کې زمونږ د پیغمبر تعلیمات دي صلی الله علیه وسلم چې څوک خیانتګر دی هغه زما امتی نه دی، پیغمبر علیه السلام یې د امت نه وباسي، یو عالم تیر شوی دی یحیای املسی رحمه الله لوی محدث و املس چې و نو دا د علم مرکز و، سوونه زرګونه طالبان به ورسره و د حدیث و درس پیې کو، یو ځل یې طالبانو ته وی چوټي ده حضرت څومره چوټي ده هېڅ پته نه لګي، میاد یم وته او مدت یم وته متعین نه، که زما هېڅ پته نه لګي بس چوټي ده، حضرت چته روانې چته ځي د افریقي ممالکو اخري سر کې یو ځای دی او زه هلته روان، حضرت څه کې څه شي له ځې دومره لرې، دا خو ډېر لوی مزل دی او په لاره کې ځنګلې دي، خطرناک مزل دی، نه د افریقي غټې غټې ځنګلې، حضرت دا خو خطرناک سفر دی او ته په هغې باندې ځي، اخر وجه څه ده؟ وی هلته یو ځای دی یو قیروان نوم یې دی او د هغه ځای یو سړی دی د هغه په ما باندې یو درهم قرضه ده، زه یریږم هسې نه د قیامت په ورځ خدای پاک زمانه یا دغه سړی زمانه د هغې مطالبه ونه کړي،